Bitie biara na ɔyɛ bistro ba asɛm so yi na asiri etu mi na ɔso si ɔna yɛ obi yim na ɔnkɔ ne dan mu so ɔbɛ na asɛm nya ɔnyɛ eyi suma ɔhɛ yi eyi n'enyiwa abiri o asɛm na ɔyɛ asɛm.